It's much too groovy a summer's day to waste running round in the city. But here on the sand I can dream away. Oh, look at the girls if they're pretty. It's a turn down day. A turn down day, dat is zo'n dag om gewoon even alles uit te zetten. De wereld te laten. The Circle had het erover al in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 15 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Vintage aan de Maas is terug op tweede paasdag. Expositie Vrouwen met autisme in Open in Delft. En Lianne Groeneveld met tips voor tuinonderhoud. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Stopped and knew that you were there. I didn't turn to see. I felt that if I did, my dear, the spell would break on me. I'm driving through the land we knew to find that sacred ground where moonlight or the innocence, our wildest dreams were found. We lay there till the break of day, lovers, me and you. I had to give my heart away, what else could I do? But love for us was living dreams that we were dreaming. Life was just beginning. Love that we were living. like ghosts that haunt the mansions where their hidden treasures lay. I know we'll be together on that perfumed, sultry day, aligned in true magnificence, the moon and stars and sun. The cards, the cups, the portents tell when all is said and done. I know that we're the lucky ones, like angels we can fly. Those days of future's symphonies, golden years went by. The splendor of the ancient times once was born to me. But we were so in love back then, we simply couldn't see the love. I'm driving through the land we knew to find that sacred ground, where moonlight on the innocence, our wildest dreams were found. We lay there till the break of day, lovers, me and you. I had to give my heart away, what else could I do? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Watch out now, take care, beware of falling swingers. Dropping off. Shufflers, dancing down the sidewalks. As each unconscious sufferer wanders aimlessly, beware of Maya. Watch out now, take care, beware of greedy leaders. They'll take you where you should not go, while weeping atlas cedars. They just want to grow, grow and grow. Marianne Faithfull, Beware of Darkness. Ze maakten het in 1985. En daarvoor, nieuw, van Justin Hayward. Je kent hem nog van de Moody Blues van vroeger. Living for Love, hoorde je. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Na het succes van vorig jaar is Vintage aan de Maas terug op tweede paasdag. En vervolgens iedere laatste zondag van de maand. Op de voormalige scheepswerf aan de Maas, bij de Schiehavenhallen. Joost Goedendorp is bij Herman de Bruin. Joost, welkom. Ja, dankjewel. Ik zie hier staan Vintage aan de Maas is terug. Waar vandaan? Het is zo dat wij in de wintermaanden alleen met kerst een editie hebben. Dus in de andere wintermaanden zijn we niet elke maand actief. En een vintage markt, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Het heeft te maken met mensen die dingen wegdoen en die anderen nog kunnen gebruiken, denk ik. Dat zeker. Dus de basis is wel dat de meeste dingen die verkocht worden inderdaad vintage zijn of gebruikt. Het is wel echt iets anders dan een rommelmarkt. Het zit wel ietsjes... mensen nemen spullen mee die ze zelf mooi vinden of ingekocht hebben voor de verkoop. Dus het is wel iets geselecteerder, zeg maar, dan een rommelmarkt. Mm-hmm. Maar je kunt bij ons bijvoorbeeld ook kunstenaars vinden die zeefdrukken verkopen of tweedehands kleding. Dus het is eigenlijk een gemixte markt. Ja, mensen kunnen ook dingen inkomen leveren dus. Nee, het is niet, zoals bij een kringloop bijvoorbeeld, dat je daar de spullen die je zelf niet meer nodig hebt uit huis meeneemt. Het zijn eigenlijk echt allemaal kleine ondernemers die hun eigen winkel hebben een dag op de kade bij ons. Ja, en die spullen hebben die zeggen, dat is mooi, dat kan nog wel een keer mee. Ja, maar ook bijvoorbeeld mensen die naar Frankrijk gaan om daar mooie spullen te kopen met het doel om ze te verkopen. Of je hebt mensen die zijn gespecialiseerd in glaswerk, die gaan naar Italië of naar Zwitserland om daar mooie dingen te scoren. Dan kan het best zijn dat jullie unieke producten hebben dus. Zeker. Ja. En dat zijn toch vaak dingen die de kwaliteit hebben om twee of drie generaties mee te gaan. Ja, dat zijn natuurlijk andere, vaak betere dingen dan die je bij de Action koopt. Of die na een week weer weg kunnen. Zo denk ik er natuurlijk stiekem wel een beetje over. Ja, kan me voorstellen, ja. Je zei kade, dat is de kade in Rotterdam? Ja, klopt. De markt vindt plaats op de... Ja, het adres is de Schiehaven 15, maar dat is eigenlijk een oude havenloods waar ze vroeger ook het schip de Delft hebben trachten te verbouwen. Zo kennen misschien een aantal mensen het nog. Een scheepswerf die de Delft nieuw leven in wilde blazen en vanaf de kiel nieuw wilde bouwen, toch? Ja, exact. Dat is de plek. Ja, dat is de plek. En eigenlijk toen wij daar kwamen lag er dus nog een half schip. En nu is dat al een tijdje weg, maar de loodsen krijgen allemaal nieuwe invulling. Mm-hmm. En de vintage markt wordt dan georganiseerd door Oase, wat eigenlijk een duurzame evenementenlocatie is. En de Parel, dus echt een vaste vintage winkel die daar ook zit. Het ziet er een beetje uit als nog steeds industrieachtig. Ja. Dat is natuurlijk nog. Ja, dat is het natuurlijk. En dat is het zeker geweest. Dus er staat nog zo'n oude kraan. Daardoor is het ook makkelijk te vinden. Okay, zeg maar echt zo'n oude containerkraan. Ja. Maar daar doen jullie verder niks mee. Dat is gewoon de omgeving. Ja, en dat zorgt er toch wel voor dat je een bepaald sfeertje al hebt. Ja. En als je dat dan leuk aankleedt met een aantal kramen. En, ja, want jullie zetten ook een terras neer, begreep ik. Ja, zeker. Oase, die evenementenlocatie, heeft sowieso een terras. Dus dat is ook in de zomermaanden is dat vanaf donderdag tot zondag geopend. Dus dan kan iedereen daar een biertje drinken. Maar tijdens de markt is er ook... eigenlijk zit je daar heerlijk. Zeker als het een zonnetje is aan het water. Dat is echt een goed plekje. Ja, mooi om dat te horen. Dat de Maas ook nog een rol speelt bij dat mooie plekje van jullie. Wanneer vindt deze vintage markt plaats? We organiseren hem elke laatste zondag van de maand in het voorjaar en de zomer. De enige die daar een uitzondering op is, is eigenlijk deze maand. Omdat we hem nu op tweede paasdag, 25 april, organiseren. Ja, dat is net een dag later dus. Maar dat is ook mooi om te doen, want dan is iedereen ook vrij. Daarom, dus dat leek ons beter. En anders zaten we een beetje in de knoop met Koningsdag. Dus, ook dat nog, ja, die zit er ook nog tussen. Ja, dus, maar elke maand dus te vinden langs de Maas. Yes, laatste zondag. Als mensen meer willen weten en nog eens willen kijken op sociale media, hebben jullie daar wat staan? Zeker. Vintage aan de Maas heeft sowieso een eigen Instagram-pagina en ook een eigen website. En dat is gewoon www.vintageaandemaas.nl. Vintage aan de Maas, dan vind je het allemaal terug. En op tweede paasdag even er naartoe gaan om die gezellige plek die je beschreef te benoemen en te bekijken. Dat is allemaal mogelijk. Ja, zeker. Van harte welkom. Dat is in ieder geval duidelijk. Die oproep is in ieder geval geplaatst door Joost Goedendorp van Vintage aan de Maas. Dankjewel voor het gesprek. Qui vient te séparer. Tu t'en vas, je reste là, seul et perdu, comme au pire jour de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas, soudain pour moi tout s'assombrit. Le monde n'est qu'incohérence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne le silence. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. That can't come back with us. Kussen met een dwaas, Kissing a Fool. Je hoorde George Michael uit 2011. En daarvoor Alain Barrière samen met Noël Cordier in Tu t'en vas. Zometeen de expositie Vrouwen met autisme. Na KC in the Sunshine Band. And Please Don't Go. Miami Sound noemden ze dat. KC en de Sunshine Band hoorde je. Ons volgende onderwerp. De expositie Vrouwen met autisme wil laten zien hoe autisme zich op verschillende manieren kan uiten en daardoor bijdragen aan een breder en genuanceerder begrip. Kirsten Vos en Angelica Geronimaki zijn bij Herman de Bruin. Welkom allebei. Dankjewel. En we gaan het hebben over die expositie, want Vrouwen met autisme, kan je daar een tentoonstelling, een expositie van maken? Hoe zit dat in elkaar? Nou ja, ik heb zelf autisme, dus... Dus je bent ervaringsdeskundige. Ik ben ervaringsdeskundige, ja, ja, klopt. En wat ik wilde bereiken met de expositie is om juist wat meer beeld te geven aan vrouwen met autisme, omdat het algemene beeld van autisme wat heerst... ja, vrij stereotypisch is. En de meeste vrouwen met autisme herkennen zich daar niet zo in. Ik ook niet. Mm-hmm. Vaak als ik vertel dat ik autisme heb, dan reageren mensen daar heel verbaasd over. En Ja, ik wilde dat juist meer in beeld brengen door fotografie te combineren met illustraties. En op die manier ervaringen vast te leggen en in beeld te brengen. Ja, is het anders dan mannen met autisme dan? Je hebt het alleen over vrouwen, omdat je zelf natuurlijk ook vrouw bent en het voorbeeld bent. Klopt. Het uitzicht meestal wel anders, ja. Dat is niet per se heel strikt gescheiden tussen mannen en vrouwen. Maar over het algemeen is het zo dat het zich bij mannen meer naar buiten toe uit. Het is vaak zichtbaarder. Mm-hmm. Terwijl het bij vrouwen zich meer van binnen afspeelt. Vandaar ook dat je het duidelijk wil maken en zichtbaar wil maken hoe het is. Zeker. Ja. Het is vaak en ook zo. Dat zeg ik niet per se uit persoonlijke ervaring, maar wel uit wat ik vaak heb gehoord, is dat vrouwen veel later worden gediagnosticeerd met autisme. Dus dat het bij mannen vaak op jonge leeftijd al wel duidelijk is. Mm-hmm. En vrouwen veel meer de neiging hebben zich aan te passen. Maar daardoor juist op latere leeftijd te achterkomen dat ze ergens mee worstelen en zich afvragen wat dat dan precies is. Ja, dan wordt het pas duidelijk nadat je tegen een aantal dingen aangelopen bent misschien al. Ja, precies. Ja, dat het dan te verklaren is, zodat er een lepeltje opgeplakt kan worden. Ja, precies. Maar dat komt dus later dan bij de mannen vaak. Dat is wel een gegeven dus. Vaak wel, ja. Jij hebt de tentoonstelling vormgegeven, begrijp ik? Nou, niet vormgegeven, maar ik ben de programmeur van de locatie Open. In Delft is dat. Ja. En samen met de partijen die daarin zitten, dat is DOC, de Bibliotheek van Delft, en VAK, het Centrum voor de Kunsten, wat in hetzelfde gebouw zit, mm-hmm. bepalen we wat we willen exposeren, wat voor evenementen we in het gebouw willen hebben. Ja. En er komen eigenlijk heel veel aanvragen bij ons binnen van mensen die zeggen, wij zouden dit graag willen doen. En Kirsten was een van die mensen die zei, nou, ik heb een idee, zouden dat plek kunnen krijgen bij jullie? En wij bespreken dan of wij dit soort thema's aandacht willen geven. Nou, dat vonden we bij dit thema eigenlijk wel. Dat een beter beeld geven van hoe dat eruit ziet. Dat is heel belangrijk en verrijkend. Dus wij vonden zeker dat een plek kon krijgen in het gebouw. Dus zo is het eigenlijk gebeurd dat ik zei, nou, helemaal goed, je mag dit doen. Ja. En samen kijken we dan naar waar en hoe we dat op gaan hangen. Kijk je ook naar, want je kent het gebouw natuurlijk heel goed, dus je weet waar het het best tot zijn recht komt waarschijnlijk. Ja. De tentoonstelling is al open, hè? Ja, klopt. In open, om zo maar even dubbel te zeggen. Ja. Ja. Heb je al reacties? Ja, zeker. Ik heb dus reacties gehad van mensen die erbij waren bij de opening. En ik heb een bericht op LinkedIn gezet en daar heb ik hele leuke reacties op gehad. Dus ik hoop daar een beetje bij te dragen aan dat er gewoon meer variatie is. Ja, inmiddels open de tentoonstelling. Hoe lang loopt die? Ja, hij is inderdaad heel de maand april. Het gebouw is een publiek gebouw, dus je kan altijd naar binnen. Ook voor alle evenementen die er zijn en voor andere exposities. Een kopje koffie drinken kan ook nog. Ja, kan ook. We hebben een heel leuk proeflokaal. Ja, ja. Daarom. Ja. Een mooie tentoonstelling. Blij mee? Zeker. Ja. Wij ook. Hetzelfde wat Kirsten zegt over het knap dat ze zich zo kwetsbaar heeft opgesteld. Mm-hmm. Dat is ook precies wat ik eigenlijk vind. Dat juist door die verhalen te delen en dat te durven, krijgen we een completer beeld. En het wordt ook voor de bezoeker wel duidelijk wat autisme dan is. Ook door die tentoonstelling misschien. Ja, ik hoop wel dat ze een beetje een inkijkje krijgen in hoe in dit geval vrouwen met autisme de wereld kunnen ervaren. En de struggles die ze hebben, maar ook juist de positieve kanten die het met zich meebrengt. Dus ik wil niet claimen dat ze opeens nu snappen hoe autisme in elkaar zit. Maar ik denk wel dat ze er iets van kunnen leren. Ja. En meer begrip krijgen misschien. En misschien een gesprek erover aangaan. Ik denk dat dat al heel veel waarde toevoegt. Kirsten Vos en Angelica Geronimaki, dank voor het gesprek. Heel veel plezier ook tijdens deze tentoonstelling in de maand april in Open in Delft. Wij speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want wij waren toen nog klein.

beetje country en western in het programma met Kenny Rogers en Lucille. Ons volgende onderwerp. Er is een perfect moment om onkruiden in je tuin te wieden, zodat je de rest van het jaar minder werk hebt. Welk moment dat is, weet vergroenster Lianne Groeneveld. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin. Lianne, welkom. Dankjewel. Ja, wat is eigenlijk een vergroenster? Ja, het woord zegt het al een beetje, maar heb je dat zelf bedacht? Het is niet een woord wat ik dagelijks tegenkom. Nee, dat klopt, dat klopt. Ik had eerst vergroener in mijn hoofd. En toen zei mijn man, maar jij bent een vrouw, dus je bent vergroenster. Okay. Zo is het eigenlijk gekomen. Ja, en het is een eretitel. Eigenlijk zegt het ook wel iets over mijn beroep, want er is niet een kant-en-klaar naambordje te plakken op wat ik doe. Nee. Waaronder heel veel tips geven aan iedereen. En vandaar, dus vergroenster, het gaat over vergroenen. Ja. Je bent meer dan een tuinvrouw. Zeker. En ontwerpen doe ik ook. Maar ook meer dan dat dus, ja. Ja. En je hebt allerlei tips voor tuinonderhoud. Ik heb er een aantal gezien en gelezen. Maar dat is heel veel. Welke wil je eruit pikken voor deze periode? Eigenlijk wil ik je wat hoofdlijnen meegeven. Mm-hmm. Want elke plant wil weer iets anders. En vooral de bijzondere regeltjes zitten bij bomen en struiken. Als je het hebt over de lage planten die in je tuin staan, dat noemen we vaste planten. Mm-hmm. Dat zijn planten met bloemen of bijvoorbeeld ziergrassen. Die knip je vroeg in het voorjaar, in maart knip je die af en verder hoef je niets te doen. Of als ze wintergroen zijn, haal je wat lelijke blaadjes weg. Mm-hmm. Hoef je niets te doen, dat heb je waarschijnlijk al gedaan. Maar de lastigere planten zijn bomen en struiken. Want elke boom of struik kan een ander regeltje hebben. Of de heg bijvoorbeeld die je moet snoeien. Mm-hmm. En mijn belangrijkste tip is eigenlijk probeer uit te zoeken wat er in je tuin staat. Je hebt tegenwoordig allerlei apps waarmee je zo'n plant kan scannen. Dan maak je gewoon een foto van die plant en dan zegt hij wat het is. En dan zoek jij op internet op hoe je die moet snoeien. Dat is de makkelijkste manier. Maar ja, soms kun je hem niet vinden of weet je geen flauw idee wat je nou hebt. En dan is er een mooie tip om het in ieder geval niet fout te doen. Ja, en wanneer doe je het fout dan? Als je bijvoorbeeld een vorstgevoelige plant snoeit als er nog vorst kan komen. Mm-hmm. Even een voorbeeld, dat is nu niet de periode, maar de vlinderstruik. Die is vorstgevoelig, dus die snoei je niet voor de winter, maar die snoei je daarna. Die doe je dus vaak in maart bijvoorbeeld. Maar er zijn een hoop bomen die zijn na de kerst, dat onthoud ik eigenlijk altijd de feestdagen, daarna gaan zij in rust. Yeah. Dan willen ze vooral niet dat je ze aanraakt. Die noem je de ABC-bomen. Ja, een beetje rare naam als je alleen naar de Nederlandse namen kijkt van die bomen. Want ze beginnen helemaal niet met de A, B en C. Nee, ik wou net zeggen, zijn het dan appels en de rest weet ik eigenlijk niet. Maar... Nee, het is, ik zal het even snel zeggen in de Latijnse namen, de wetenschappelijke namen. Ja. Acer, Betula en Carpinus. Daar komt ABC vandaan en dat is de esdoorn. Van esdoorn maken ze bijvoorbeeld ook maple syrup. Yeah. Er komt sap uit als je die op de verkeerde tijd snoeit. De betula is de berk. Die moet je gewoon niet snoeien als die geen blad heeft na de feestdagen. Dus zeg maar niet van januari tot en met, nou wanneer krijg je blad, ergens eind april denk ik. Yeah. Yeah. En carpinus is de haagbeuk. Dus dat, die moet je niet in de vroege voorjaar snoeien. Maar denk je nou, ja, wat had ik nou ook alweer in mijn tuin? En je kan het niet fout doen rond de langste dag. Dus 21 juni is onze langste dag van het jaar. Ja. Dat is de periode waarin eigenlijk alle bomen, struiken, wat je dan ook in de tuin hebt, de meeste groei maakt. Dus het snelst zich herstelt van jouw geknip. Maar dat zijn wel goede tips. Geldt het overigens al dat snoeien en werken ook voor balkons en plantenbakken of is dat weer heel anders? Ja, daar geldt op zich hetzelfde voor, alleen doe je dat op een hele kleine schaal. Goed, dat is ook duidelijk. Balkons op dezelfde manier behandelen. Mensen die denken, het duizelt me nu een beetje van alle namen en de struiken en bomen die voorbij zijn gekomen. Heb je daar iets voor om de achtergrondinformatie? Ja, je kan googlen natuurlijk, maar je hebt zelf ook iets erop gezet. Ik zet op mijn website heel veel tips. Mm-hmm. Dus op www.vergroenster.nl staat een blog en daar kun je allerlei tips vinden. Dit waren de hoofdregels. Voor specifieke soorten, dus google je die naam. Weet je het niet, kun je dit hier vinden op de blog. Nou, dan weten we weer voldoende om de tuin bij te houden. Niet te veel doen, maar ook niet te weinig. En op het juiste moment. Ja, zeker. Zo vat ik het maar even samen. Ja, Lianne Groeneveld, vergroenster, dank je wel voor het gesprek. Cranberries waren dat met Joe. En dat was de late avond van dinsdag 15 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Harry Nilsson blijft nog even bij je. Fijne nacht. I'll stand an hour knocking,